آمنوا في الحادثة ويوم يقوم الأشهاد. لدي دنا دريم باب دي سورت دي ودات الأخيرة بوري فدي كي آول كي تسليد النبي صلى الله عليه وسلم تسليد المؤمنان تا او بیا امر دی ایت په صبر باندې صبر کوي استغفار وای دا نه تسبیح سره د پاره د دعوت کوونکو بس بیر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. دا نه امر دی په استغفار باندې چې کله خلک جدال کوي جنگ جګړې کوي نو پای وکي په استغفار وای ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم به اثبات د قیامت به کوي په دوه دلایلو سره لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. بیا به رد کوي په شرک به دعا باندې تفصیلي په اوه دلایلو سره ایله به اوه دلایل راوړي. بیا به زجر او تخویب شدید به ورکوي عام مجادلینو ته جایي جګړې کوي په حق کې او بیا به دلیل نقلي اجمالي راوړي د انبیاو نه. آخر کې به بیا درې دلایل عقلیه او اختتام به کوي په تخویب سره او په عدم قبولیت د توبې په وخت د نزول د عذاب کې چې عذاب راشي نو توبه نه قبلېږي. انا لننصر رسلنا یقینا مو خامخا مدد کو د پیغمبرانو سره خپل رسلانو سره مو مدد کو والذین آمنوا د هغه کسانو سره هم چې ایمان راوړې په ژوند دنیا کې ویوم یقوم الاشهاد فی ورځ باندې چې پیش به شي ګوان. گواهان چی دی؟ آم مختلف گواهان دی لکه انبیاء با گواهی کئی سوره نساء یو سلو اختم آیات کی ترشیو و جینا بکالا ها اولای شهید. دارنگی مومنان چی دی؟ آئی با گواهی کئی سوره بقرا یو سلو دری سلو اختم آیات کی ترشیو دی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. دارنگی انسان اندامون با گواهی کئی لکان سوره یاسین پینجش پیتم آیت کی تیر سو اللہ بے پخلوان محرو لگی الیوم نختم والا افوائیم و تکلمنا ایتی و تشدار جلوم مما کانو یکسیبون. از سوره نور سلی رشتم آیت کی سوره حامیم سجدی یوشتم آیت کی برای سرمنی و مشاہدت کئی گواهی بکی. دارنگی ملائک چیدی دا با انگوائی که سور اقاب کی رازی یو اجتماعات کی از یا ترق المترق یعنی آنی الیمین یو مالائل فو الظالمین موزرتون فتای ورس بایتا بنو که ظالمان تا حسرون پیش کل دای و دای دا پار لانت دے و دای دا پار ناکارا کور دے ولن سود دار ولقد آتینا موسیٰ الہدا یقنن ورکرم موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت الهدى من التورات ومرکل التورات کتاب ومرکل چا باعث به ہدایت باندې واورثنا بني اسرائيل الكتاب او پاتې کړو موږ په بني اسرائيل کې کتاب ودن هدایت او یاداش پاد خاندانو د عقل ذکر او پایګ نصیحت پس ورثه ورکا ان وعد الله حق یقین الوعد دا اللہ دلا جراغ حق دا اللہ وعد رات لوالا دا وستغفر لزمی کو بکن وعد دا پار دا خطائی خپلی یاو دا تیزی ورکول دی امت تا پا استغفار بانی امر نبی تاوشو بیل استغفار چی وستغفر لزمی کا مقصود دی سر تیزی ورکول دی امت تا چی تاسو استغفار وائی یا دیت استغفار استغفار تعبدی وی لکی سبنانی شو استغفار وی لکه من سڑیو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدریز الاستغفار وی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ نمس خود سبنانی و شو جائے نرس تو استغفار خدا استغفار استغفار تعبدی دی یا داری چی لزم بی کمانا لزم بی امتی کا تفسیر سراج المنیر کی وی بکنه غواړه د پاره د ګناه د امت خپل خو هغه ګناه چې شوی د په حق ستاګي ستا امت د ستا په حق کې د عین څه کوتاهي شوي نو د هغې لپاره بکنه غواړه وسبح بحمد ربک و تسبیح وایه په سره د حمدونو د رب خپل نه بلاشي والابکار سبایي او بېګایي عبد الله ابن عباس نے فرمایا دی کہ اشارہ صلاۃ الخمس پنجو اور منجنہ تھا زکا عشی چی دا زوال الشمس نئی تر اسپرار الشمس پورے اور ابکار چی دے نو دا عشی چی دے نو دا زوال الشمس نرازی دشپی پوری داو تا ویلے کی گی اور ابکار چی دے نو دا طلوع الفجر نا تا طلوع الشمس پورے صبح صادق نوالا تنور راخ طلوع پورے بالعشی کی اشارہ شو صلور منزون تا ابکار کی دسار مستا ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم يقين الاغسان چي جگړه کي پاتون د الله بغير د دلیل نه چراله دي دیتا ال به صدور نشته بسینو دي کي الا كبر مگر لوی حسد دي يل كبر لوی مقصد دي چې حق مغلوب شي حق مغلوبه کولي مقصد دي او حق پرس ختمول غدی صورت پینځم آیات کې تیر شو او ما هم ببالغی ان دې رسیدون کی دای پورا کول تا پورا کول نه شي پس تعل بالله نو پس تنای والا پلا سرا انه هو السمیع البصیر یقینا اج ارسو ی ورسوینی لخلق السماوات والارض خام خا پیدائش د اسمان لو د زمکو اکبرو من خلق الناس دا ډیر لوی دی پیدائش د خلکونه ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر د خلکونه نه پوهیږي او ما یستوی الاعمى والبصیر فرق بدلای فرق بقاعد او عملونو د خلکو کې دا دلیل دی د فرق په جزا او سزا کې چې عقاید او عملونو کې فرق دی دای جزا او سزا کې هم فرق وي او ما یستوی الاعمى والبصیر او ننی برابر لند اولیدونگی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء او آگا سان چی ایمان روڑے دے ومن لے کلی نیک وللمسیء او نبتکارا لگا سر انچی رلن او بینا ننی برابر نداشن نیکو کارا و بدکارا ننی برابر قلیل اما تتذکرون لے لگ تاسو پندو نسیت آخلے ان ساعت لآتیت لا ریب فیها ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون یقینا قیامت خامخا راتلون کے دے اس شک نشتی پائے کے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلقنا لا یؤمنون ایمان لروڑی وقال ربکم ادعونی استجب لکم مکی سوال لسم آیت کی داویلی فدعو اللہ مخلصین اللہ الدین راب لی اللہ لرا خالص کون کی آئی لرا نو دی آیت کی وی زمان غوار دی نوزو اللہ قبل انبیاء وقال ربکم او دی آیت کی مرد دشرک بید دعا دی وقال ربکم ویدی ربستاو فدعو دونی غوار دی زمانا استجب لکم قبلتیابکم استاسو بیا قبلتیاب پارا مراتب دی حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من احد یدعو بدعاء الا آتاه اللہ نشتے یو تنداز کی چا دعا غواڑی پا دشی سرا مغردا چلائے والا ورکی چکم شے غواڑی ورکی یا اغو والا ورکی او کف عنہ من السوء مثلا یا ورل اغش ورنکی خطبانی و مصیبت راتلون کے یا اغا دل لکی آتی دفشی او کہانی من قیامت اجر ثواب پائی گی یقینی دعا ډیر عزتمن شه دیو نه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء ترمذی کې روایت راځي الله باندې دعا نه زیات عزتمن شه بل الله باندې نشته ان الذين یستكبرون عن عبادتی یقینا الایکسان چې ځان غړګنی دوستل زمانہ عن عبادتی من عن دعائی و توحیدی ابن کثیر وی سید خلونا جہنم داخلین زرد چی داخلی با جنت زلیلان اللہ اللذی جعلکم اللیلہ خاص اللہ ذات دے گرزولی دتارو لرشپا شپے گرزولی تیارو اترتم والا لتسکنو بیہید دی پانچی آرامو کے پائے کے والنہار مبصرو رزرنا والا دیر پارا چپائے کی تاسو رزق طلب کے سورہ روم کے ذکر کولی تب تاو ان فضلی ہے ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله چه دی خان د فضل په خلق باندې ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن اکثر د خلق نه شکر نه وباسي ذالکم الله ربکم تدو صفتن والا الله چه یا رب تاسو خالق کل شیء چا پیدا کول کې دا یو شی لا اله الا هو نشره بالحقدار د ملګي نو پس اغه الا هو مرسي اغه نو پالنا تو بكون پس کوم غواړو له شی حقنا كذلك يوفق الذين كانوا بيات الله يشهدون دارنګ اوراو یا کېدل اګه سان چو چا تنو د الله نه انکار کاو الله تنو نه منل الله الذي جعل لكم الارض قرارا خاص الله ذات دې ګولې د تاسو پر اسمک آرام آرام د پاره والسماء بناء واسمان بشان نشت وصوركم شكل درګلې تاسو نو باسن سورکم پس که سکلې دې شکرو نه تاسو او رزقونه درکلې تاسو د پاګونا ذالکم الله ربکم تدو صفتن والا اللہ تعالی رب ستاسوئے فتبارک اللہ رب العالمین برکتن والا دے اللہ تعالی چی رب دٹولو مخلوقات دے والحی حمیشہ جون دے لا الہ نشتے بالحق دار دبن لگئی مر آدے فدعوه مخلصین لہو الدین پس راب علی آل خالص کون کیا تقبل بلنا لانا غارن خالص دانے وارا الحمدللہ رب العالمین تول شفتنا دولو حيات خاص الله دي چه رفض مخلوقات دي قل اني نحيطو ان اعبد الذين تدعون من دون الله مكي دلائل ذكر قل الله بوحدانيت باني دي آيات کی نتیجة دائل ذكر كي تورتوا يقنان سو من اقل شئن دينا چه بن لگي وكم دا چاة چه تاثر عب علی ما سواد الله نحر کر شرال ما تکار دلائل ترب ضرب زمانا وامرت ان اسلم لرب العالمين او حكم كلاشد ما تتابي دي وسن باز رب العالمين تتابي ذلكم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه خاص الله ذات براكي تال خارن وبيان نطفين ثم من علقه بيار تكري ديننا سوره مؤمنون كده ترتيب درخ ترشو سلسم ايات کے سورة حج کی پنزم آیت ثم یخرجکم طفلاً بیا روبازی تاول لرما شمال استاد تربیت کی گئی لتبلغو اشدکم دیر پانچ ارسی گئی اقبل زوانی تا زوانی تا ارسی نو بیام اللہ باقی فادی گئی ثم یبقیکم بیام اللہ باقی فادی گئی لتکونو شیوخاً ندیر پانچ شیطا زبوداگان ومنکم من یتوفا من قبلو او بای استاجنا سودی چا مرشی مکی مرشی ما مکی رشیخ و خط نو مکی رو بلوغ نمرشی ولی تبلغو اجلم مصمع و سن پاتی شی دیر پارن چی ورسی گیا نیتی مقرر پلتا ولعلکون تاقلون او دیر پارن چی عقل نکار والی چی عقل نکار واقلی نو پوی بشی پتا علمون انہو لا الہ غیرہ ورطبیوی چی کل دا عقل نا کاروالی نا پوی بشی چی دا اللہ نا رو بل الہ نشتی والذی یحیی و یمیت خاص اللہ ذات دی چاہ چوندی کول کئی امرا کول کئی او کل چی رادو کی دی و کارنو یقنن وائیات شانو پشی علم تر ایلاللزینا دی آیت کی سجر دی مجادرینو تا آیت نگو ری آئی کسانو تا چاہی جگڑا کئی پایتونو دا اللہ کی اللہ یسرفون کم خواڑاو لیشی آئی الذين كذبوا بالكتاب دا آگسان دي جدي دروغجن غني كتاب لا كتابنا وبما ارسلنا به رسلنا او ام صلاح را ليكلي من باسر رسلان فل اغم دروغجن غني اسره انبياء کي راضي پنجشتم ايات کي فسوف يعلمون فزر دي تي و پيشي اذ الاغلال في اعناقهم كلجب وي توقنا فسدن دي کي دی آد نشپگ او یایم آد پوری تخویب اخروی دی پارج مجادرینو او دی گلس امور ذکر کئی ایزل اغلالو بی آناقی ہوں کلا جبوی توقنا پسٹنو دی که وصلاسل او زنجیرونا تا سلاسل زنجیرنا بے تفسیر سراج المنیر کے بھی ارجلہم پختو کے بے اولاد چلیوی یسحبون رات کے لئے کی با فی الحمیم پائے گرمو بوکے سمع فی النار یسجرول بیابدی پائے وور کے ورد کلیشے پائے کے وپائے دی بجانلم لرا پشاند خشاک بانی یا یوس جرون ما ندای جهنم ور بڑ گولے شی بدی سرا ثم قیل لهم یا بویل شی دیوتا اینا ما کنتو تشرکون چی چرد دی آوچی تاثور سر شرکول اندون اللہ ما سواد اللہ قالو زلو اللہ نو بایی چی ورک شد زمان بل لم نکونو نکن ندو من قول شیع بلکی ندی را مدد کری منگ مخیر دی نیچ شی منگ اڑو شرک کلنے كذلك يذل الله الكافرين دارهم گمراه ساتي الله تعالى كافرين يذل من جواب کی خطا کی ذالکم بسداستاسو بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق فسوف دائی جتازو خوشحالی گولا بزما کی نامناسبا وبما كنتم تمرحون فسوف دائی جتازو الوی گولا ادخلوا ابواب جهنم داخل شه دروازو جهنم تامي شبي پاي کې فبي سام سوال متکبل نو ډير بده زه دو سه در دلوي کون کو فصبر ان وعد الله حق نو صبر کو يقن الوعد الله جرا حق فاما نور يلنك بعض الذين يدو نو يا هو کې او تا تا بعض چې وعده کو دي وسرا من کوم عذاب چې وعده کو چې بدی راضي او تا ته کې استاد په ژوند کې او نه دو په ان کا یا بمړ کو تعالی رانو الینا روی رجور بس خاص مونږ ته را ګرځول شي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك یقینا لګل مونږ دې رسول الله کې تا ومنهم من قصصنا عليك بعضنا عادي چې مونږ بیان کول پتا ونه ومنهم من لم نخصص عليك وبعض يديتون دي بيان کلی بتاوانه وما كان للرسول ان نشت اختيار پیغمبر الله ياتي بعاده چراول مون دي زمان په اذن الله فاذا جاء امر الله بس كلا جراج حكم الله تعالى فبسله بو کلی شي په حق سره وخسر هنالك المبطلون او كارشو دو وقت اوان د باطل پرست خلقو الله الذي جعل لكم الانام د دې آیاتونو کې نور دلایل عقلی ذکر کوي په مسله باندې او پاره د تردید د شرک په دعا خاص الله ذات پیدا کړی د ستاسو پاره تروي اتر کبو منها د پاره چې سولیو کې پاهه و منها تا ګورونو باز راینه تاسو خړې ولکم فی منافع استاد پر پای کې پای دی ولتبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم او دیر پارن چیز او رسی تازو پائی بانی سوارو اغا آجت تجیوی پسینو استازو کے وعلیها وعل الفلکی تحملو نو پائیو پکشتی بانی تازو رو لیشی ویریکم آیاتی او خائی تازو نکی دخوزر از پلی وفا آئی آیات اللہ تنکرون پس پکم یو دا آیاتنو دلان تازو انکار کوئی افلم یسیرو فی الارضی ای د نګر دی پزما کې بس او دی ګوري چې سره یو انجام نه کسان چې مکه لري نو وو ای دی د دیونو ډیر سخت په طاقت کې نه خو جوړول او اسما کې نو د فنګر د دیونو صاحب کارونه چي کول فلما جاءتهم رسل بالبينات پس هر کله چې رال دیو ته رسولان دی په کار دلایل باندې فرحوا بما عندهم من العلم خوشاله شو په ځواني چې د دیو سره د علم نه علم نہ مراد اشبہات دی ایت او علم اقدار عزیز سورہ یاسین اتا اوی ایمات کی چکم شبہات و پائی خوشحالی کولا یا سورہ کہب شپک در شمایات کی یا علم نہ مراد چیز علم دا فلسفی دی لیکن ابو قرات دی و علم ترشوی فلسفہ ہوگی او دا چاور خبر ورک چی انبیاء ہوگی او سوکر آلی دا خواللارشا دور طبيب نحن قوم مهذبون ومعتدون فلا حاجة بنا إلى من غير ميادين من بخبل مهذب خلق ينو پیغمبر بو امات السلال راوكي بقرات وحاق بهم ما كانوا به يستاذيون او راگير قدل راو عذاب جدي باعب ورطوقي كوري فلما رأو فلما رأوا باسنا بس هر کله چې ولیدو دی عذاب زون قالون ویل دیو عملنا بالله وادم ایمان رولې پلا بنی واد وکفرنا بما قلنا به مشرکیل او انکار کوم دای معبودان لا چې مونږ شریکان کول الله سره چې کوم شریکان کړو فلم یکو ينفعهم ایمانهم ننفع ورنکل لذیتا ایمان روڑلو دی حر کلی چوری دا سال نمگا سنت اللہ اللذی پی خلط بی باری طریقت اللہ تلاری چیاتی رشید و بندگان دائی کے وخسرہن آلک الكافرون او کارش دولت تاوان دا کافرانو کافرانو تاوان چو او کارش سوری مومن کے ذکر د صفات الهی او مخصوصه او الله مخصوص صفات ذکر کوله یک دارنګ رده کا او پاشریک په دعا باندې دارنګ آی کی ذکر دای ملائکه او جا حاملین حاملین د عرش دی دارنګ ذکر د دعا او ملائکه د فرض مؤمنان دارنګ تقریر د رجل مؤمن چا د آل فرعون